Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slowakije lijkt de partij van oud-premier Fico de grootste te worden. Met bijna alle stemmen geteld gaat hij aan kop met bijna 24% van de stemmen. Vanuit Europa wordt met zorgen gekeken naar de verkiezingsuitslag in Slowakije. Fico is pro-Russisch en zei in de campagne al dat hij een einde wil maken aan de steun aan Oekraïne. De marechaussee heeft een man aangehouden die was meegelift op een trein. Hij klom op Amsterdam Centraal op het voertuig en nam plaats op het tussenstuk tussen de locomotief en een wagon. De machinist maakte erop een noodstop. De man kon op Schiphol worden opgepakt. Hij zit voorlopig vast. In Heerlen is een explosie geweest. Even na 11 uur gisteravond klonk er een knal midden in een woonwijk aan de Nederlandlaan. Volgens de politie raakte niemand gewond. De straat in Heerlen was afgezet en de politie is een onderzoek gestart. In de Verenigde Staten is het op slot gaan van de federale overheid op het laatste moment voorkomen. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd die noodfinanciering regelt voor de komende 45 dagen. Daarmee is voorkomen dat de geldkraan voor grote delen van de federale overheid wordt dichtgedraaid. De gemeente Rotterdam heeft een online condoleanceregister geopend voor de slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam. Een moeder en haar dochter en een arts kwamen daarbij donderdag om het leven. De families willen geen stille tocht. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Het eredivisie-duel tussen RKC en Ajax is gisteravond gestaakt nadat RKC-keeper Etienne Vaase neerging op het veld. Het gebeurde na een harde botsing van Vaase met Ajax-speler Brian Brobbey in de 86e minuut. Vaase is op een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht. De keeper was al snel weer bij kennis en is ook aanspreekbaar. Het weer, in het noorden soms wat regen. Verder is het droog bij 14 graden. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt. Op andere plekken is er meer zon. Het wordt in de middag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van Beethoven. Van 7 tot en met 22 oktober in Arnhem en Enschede. Informatie en kaarten op fion.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar, maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Zonder slachtoffer geen verhaal. Maar wanneer stop je met filmen? De Nederlandse game-industrie is booming, maar je hoort er eigenlijk nooit iemand over. En wat is nu het echte gevaar van AI in de verkiezingscampagne? Mediastorm, vanavond bij Human op NPO 2. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in ProVel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op provel.nl. Hallo Slagerij van Os, Jansen en Zoon en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede en een beetje griezelige morgen. En dat griezelige, dat heeft alles te maken met mijn gast van vandaag. Op zaterdag hoor je mijn collega Teddy Tops met tips van de VPRO-redactie. En elke zondagochtend ben ik er, Eva Koreman, met een bijzonder persoon uit het culturele speelveld. We gaan het uitgebreid hebben over zijn nieuwe boek, zijn waanzinnige oeuvre, en ik heb hem gevraagd een lijst met cultuurtips in te vullen waar het hart sneller van gaat kloppen. Vandaag in de studio de schrijver van onder andere De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje, Paul van Loon, een hele goede morgen. Goedemorgen. En heel erg gefeliciteerd. Je hebt net een gouden boek mogen ontvangen voor Ravelijn. Maar liefst 75.000 verkochte exemplaren. Ja, dank je. Dat was een leuke verrassing. Schrik je daar dan nog van? Nee, ik schrik er niet van, hoor. Dat niet. Ik weet dat dat boek ook best goed loopt en nog steeds. Het is al een boek uit 2011. En dat is alleen maar een mooi teken dat het nog steeds... Er is van veel kinderboeken verdwijnen natuurlijk. Na een jaar of twee, drie zijn ze al niet meer verkrijgbaar. En dit wel, dat is een mooi teken. En waar hang je dat dan op? Want het is daadwerkelijk een gouden boek in een lijst. Wij hebben een bijkeuken. Dat is eigenlijk het domein van onze katten. Het kattenparadijs. En daar hangt het aan de muren. Maar die mogen er lekker van genieten. Die mogen ernaar kijken als ze voor ze gaan slapen. Heerlijk. Ja, het derde deel van de Ravelijn-serie is net verschenen. Ik noemde al even de iconische werken De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje. Maar voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, heb ik een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me waar nodig. Ik ben benieuwd. Je bent in 1955 geboren in Geleen, opgegroeid in Waalwijk. Je studeerde aan de Kunstacademie van Den Bosch om illustrator te worden. Je hebt het net niet afgemaakt. Net voor het einde dacht je, ik vind het mooi geweest. Yep. Maar bij die tekeningen bedacht je verhalen. En zo'n verhaal stuurde je in 1977 op naar het Brabants Dagblad. Dat smaakt naar meer, voor jou, maar ook voor alle lezers. In 1983 verschijnt je eerste boek. En in 1985 kom je pas echt lekker op stoom. Dat jaar verschijnen er maar liefst 4 boeken van jouw hand. Je schrijft Fuchsia de Mini-Heks, waar ook een film van wordt gemaakt. Nou, de eerder genoemde Griezelbus en Dolfje Weerwolfje komen ten tonele. Er verschijnen in totaal zo'n 130 boeken. En daarnaast maak je ook nog muziek als Paul van Loon en andere snuiters. En zoals altijd, vandaag ook weer in de studio, een donkere hoed, een zwarte zonnebril. En als je een beetje gekraak hoort, dan is dat de leren jas van Paul van Loon. Wat zilver hier en daar. Een wolf hangt er aan een soort amulet of talisman. Wat is het? Amulet? Ja, allebei als je wil. Ringen om. En we vieren vandaag niet alleen het gouden boek, maar dus het derde deel van Ravelijn. Het is net uit. En het verhaal zien we verbeeld als attractie in Sprookjespark, de Efteling. Ja, het eerste deel in elk geval. Het eerste boek, dat verhaal wat in het eerste deel zich afspeelde, is daar tegelijkertijd toen als een parkshow begonnen. En heb je het er dan nu ook over van, kunnen we die parkshow niet herzien? Daar ga ik niet over sowieso. Maar ik denk dat we dit derde boek niet als parkshow kunnen doen. Ik heb het al eens, van de week zei ik het ook tegen iemand, van dan... Moeten we die hele arena onder water laten lopen en dan verdrinken alle bezoekers elke keer naar de show? En dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Ravelijn, waar raven ruiters zullen zijn. Ravelijn is een middeleeuwse sprookjeswereld, kan ik wel zeggen. Ja, zoiets. Waarin dappere broers en zussen met elkaar samen strijden om het kwaad te verslaan. En in het derde deel is het kwaad ook een virus. Ja. Heeft dat ook alles te maken met de tijd waarin je bent begonnen met schrijven? Zeker wel, ja. Het was... Kijk, ik heb over dit boek ongeveer een jaar gedaan. En voordat ik eraan begin, heb ik er misschien wel ook al een jaar over nagedacht. Ik weet niet precies, maar dat was in de covid-tijd wel, ja. Dus dat heeft wel een ideetje gegeven, laat ik het zo zeggen. Ik moet wel zeggen dat het virus vrij gezellig klinkt, Opazi. Ja, hè? Ja. Ik dacht, laat ik hem een leuke naam geven. Niet voor iets als COVID, maar Opazi vind ik een passende naam. Kan je vertellen waar je Opazi vandaan hebt gehaald, als naam? Degene die met het virus besmet raken, die hebben een lichte paarse gloed in hun ogen. Dus de O van oog en Pazi komt eigenlijk van paars. En dan de I om het een beetje medisch te maken. Misschien. Ja, ik heb dat altijd ook als kind heerlijk gevonden aan jouw boeken. Dat er ook van die kleine geintjes verstopt in zitten. En als je het als kind dan ontrafelt, dan ben je heel erg blij en trots. Zo van, haha, I see what you did there. Ja. En ja, voelde ik me altijd heel serieus genomen. Net als bijvoorbeeld P. Onoval in de Griezelbus-serie. Wat een anagram is van jouw naam. Ik kreeg daar brieven over van kinderen heel trots. Die zelfs dachten dat ik dat zelf nog niet wist. Was ook heel leuk, beste Paul Vloon. Weet je dat in de naam P. Onoval dezelfde letters zitten als in jouw eigen naam? En dan schrijf ik altijd terug. Oh, wat geweldig dat jij dat ontdekt hebt. Want het is voor een ontdekking natuurlijk. Dat is heel leuk. Antwoord je eigenlijk alle brieven die je krijgt? Dat heb ik heel lang gedaan. En op een gegeven moment ben ik gestopt. En dat was al rond 2000. Toen had ik 20.000 brieven gekregen van kinderen. En ik zat een uur of 15 in de week brieven te beantwoorden. En die tijd had ik eigenlijk niet toen ik steeds meer ging schrijven. Dus toen heb ik eerst een standaardbrief gemaakt. En die veranderde ik dan elke maand. Want veel brieven hebben dezelfde vragen van... wat is je nieuwe boek, ik zit op een ponyclub en al dat soort dingen. En dus daar kon ik wel een standaardbrief van maken... met mededelingen over wat er ging gebeuren. En nu wordt er niet meer geschreven. Er werd toen echt heel veel geschreven, met de hand. Handgeschreven brieven. Ik had er echt duizenden dus. Een aantal die liggen in het Kinderboekmuseum. En wat ook heel grappig was bij die brieven... Toen dat begon, waren er helemaal geen mobieltjes. Dus wat deden de lezertjes? Die plakten er een pasfoto op. Ze konden geen selfies maken. Dus ik heb honderden pasfoto's van kinderen op brieven werden naar mij toegestuurd. Heel grappig. Wauw. Dus dat is net als een selfie, maar dan gewoon een pasfotootje. En is het dan nu ook zo, want jij werkt samen met je partner. Jullie zijn eigenlijk een beetje een familiebedrijf. Ja. En je dochter maakt geweldige foto's en die doet dat ook voor jou. Ja, die doet de media en ook filmen en foto's maken en dergelijke. En mijn vrouw die managt de hele boel, die regelt alles. En als iemand bij mij iets van mij wil of bij mij wil komen... dan moet ze eerst langs mijn vrouw. Dus die, ja, als die denkt van, ja, precies. Als zij denkt, dit is niks voor Paul, dan krijg ik het niet eens onder ogen. De poortwachter. Zoiets, ja. Over poortwachters gesproken. Ravelijn ga je op een bijzondere manier naar binnen. Ja. Een ander universum in. Ja. En raven veranderen in paarden, ja. waar raven ruiters zullen zijn. Ik heb ooit gelezen dat je altijd uitgebreid onderzoek doet. Dus het dolfje weerwolfje had een avontuur van mysterie in Japan. En je bent ook daadwerkelijk in Japan geweest. Ja. En dat geldt ook voor Schotland en de Schotse mythologie. Ja, en de laatste ook. Voor de Monsterhaai, dus het nieuwste dolfje weerwolfje boek. Speelt zich af op een tropisch eiland... Naar Aruba ben ik daarvoor geweest. Het is een soort Aruba, maar het heet anders. Het heet Blijland. Een bepaald gebied daar, dat heet de Franse Pas. Dat is een heel mysterieus gebied. En daar ben ik allemaal gaan kijken. En inderdaad, Schotland ook. Bij Loch Ness ben ik geweest. Monster onderzocht. Ja, is nog steeds daar, dus dat was allemaal leuk. Oh ja, die zit er goed bij. Ik vond het ook goed dat hij in het boek kwam. Dus. Maar ik vind het ook wel keurig dat je dat even overlegt. Dat moet, hè. Je mag niet zomaar alles over iedereen schrijven... als ze het niet mee eens zijn. Ja, heb je het wel eens gecheckt bij iemand? Dat je dacht, oh jee, deze persoon of dit monster wordt zomaar... een inspiratie voor mij? Of laat je dat dan later weten? Of hoe doe je dat eigenlijk? Nee, dat zou het niet goed zijn, dan hoor ik het wel. Dus naar de hand, als het boek er is, is het definitief. Maar ik probeer het altijd zo te doen... dat niemand zich op zijn tenen of klauwen getrapt voelt. En dat is ook nog nooit gebeurd? Nee, niet, bij mijn weten niet. En ben je voor Ravelijn ook gaan paardrijden? Kun je paardrijden? Nee, gelukkig niet. Want dat is een vak apart. Die ruiters die die parkshow doen in Ravelijn... komen vaak ook uit Frankrijk of andere landen... omdat het een heel specifiek iets is. En daar moet je echt in gespecialiseerd zijn. En in Nederland zijn er blijkbaar niet zoveel ruiters die dat kunnen. Het is ook een heftige show als je het ziet. Je ziet mensen die aan touw achter een paard hangen... die volgens gesleept worden. Dus dat is een kunst, een vak op zich... Dus ik ben niet even op een paard gestapt, nee. Nee, niet. Nee, ik dacht misschien om het even te voelen... om wat dichter nog bij de karakters te komen van Ravelijn. Ja, maar dat moet ik in mijn hoofd doen, hè, met alles. Hè. Ik moet ook voelen hoe het is om een weerwolf te zijn. Als ik over Dolfje schrijf, dan moet ik Dolfje zijn. En als hij iets voelt, dan moet ik dat voelen. Dan kan ik het opschrijven. Een van de dingen die ik meteen heel prettig vond... bij het lezen van Ravelijn is dat Jarno, een prins... Die zit, dat is een jongen. Ja. Die kijkt heel verlekkerd naar een andere ridder. Want nou ja, ze hebben het over relaties en op wie ze verliefd zijn. En dat gebeurt dan even heel achterloos. En dat is wat je niet zo vaak tegenkomt in kinderboeken. Of althans, ik vroeger niet. Mm. Tenzij er een thema van wordt gemaakt. Ja. En hier is het geen thema. Nee. Het is gewoon zo. En je moet, ja, over alle personen schrijf je gewoon dingen die gewoon zo zijn. Dus als je er een of ander verhaal aan gaat ophangen, dan maak je er iets vanaf die traas is of zo. Dus het is gewoon zoals het is. En bij Jan ook, die ziet die schildknaap of die poortwachter en die denkt, nou, dat is wel een fijne jongen. Ja. En overleg je dat dan bijvoorbeeld eerst met de Efteling? Want dit boek heb je samen met de Efteling ontwikkeld eigenlijk. Maar ja, het verhaal is van jou. Het verhaal is van mij. Ja, ik heb vanaf het eerste boek van Ravelijn heb ik met Olaf Vugts daarover gepraat steeds. Olaf Vugts was directeur Imagineering van de Efteling. Die kwam ook met het idee van Ravelijn, geloof ik. En dan heb ik een heel goed klankbord aan hem. Dus ik bedenk dingen en die gooi ik tegen Olaf aan, als het ware. En vooral toen hij directeur was. Dan zeg ik, kan dat? Bijvoorbeeld, ik wist dat ze een parkshow kunnen maken. Dus op een gegeven moment had ik in het eerste deel een draak. Een mechanische draak. Draconicon had ik hem genoemd. En ik zei, Olaf, een draak met 3 koppen. Kunnen jullie die maken voor in die arena-show? Gewoon schrijven, zei hij. Gewoon, al zijn het er 5. Ik zei, oké, dan worden het er 5. Dus die draak heeft nu 5 koppen. En die vuurspuw allemaal. Hier heb je dan overleg gehad met de directeur van de Efteling. Maar eigenlijk al jouw andere boeken, dat is in overleg met niemand, denk ik. Misschien met de uitgever of met je vrouw? Vooral met mezelf. Ik heb niet... Nee, over de inhoud. Het gaat altijd zo. Ik zit te schrijven 's nachts en dan mijn vrouw die zit in de kamer. En af en toe dan kom ik binnen om thee te halen en zeg ik, er komt nou toch een monster uit de zee? Oké, zegt ze dan, en dan ga ik weer verder. Moet het even kwijt. En dan is verder is het van, nou, zoek jij maar uit wat er gebeurt. Maar heb je ook wel eens van, nou, ik zat te schrijven en je raadt nooit wat er gebeurde. Wat er nou... Ja, ja, dat ook. Want ik weet het ook niet altijd, hè. Soms dan denk ik, wow, waar komt die nou weer vandaan? Dat ga ik ook even melden dan. Als ik zo verbaasd ben, en dan weet ze van, nou, oké, het zal verder wel weer goed komen. En dat idee heb ik ook altijd zelf. Het is altijd goed gekomen, dus ik heb niet dat ik denk van, dit boek gaat niet lukken. Je hebt het nooit opgegeven? Nee. En weet je van tevoren een soort van het begin en het eind, wat bijvoorbeeld de sleutel moet zijn, of de plot twist? Ik heb het wel eens als volgt omschreven. Het schrijven is voor mij een reis. En ik weet van welk station ik vertrek. En ik heb een bepaald station voor ogen waar ik naartoe ga, waar ik zal eindigen. Ik weet niet waar ik onderweg allemaal zal tegenkomen. Geen idee. Dus dat kan van alles zijn. En uiteindelijk kan blijken dat ik op een heel ander eindstation terechtkom dan dat ik dacht. En ook kan blijken dat ik nog uiteindelijker van een heel ander station vertrokken ben dan dat ik dacht. Kortom, alles kan veranderen. Maar ik moet ergens van uitgaan. Ik moet een reden hebben om te beginnen. En dan kan nog alles veranderen. En hoe begin je? Moet je dan jezelf nog op een of andere manier een schop onder je hol geven? Of gaat dat goed eruit? Nee, ik schrijf aantekeningen. Ik heb allerlei van die lege boekjes waar ik zinnetjes, woorden in schrijf. Soms tekeningetjes maak. Een heleboel van komt helemaal niet in dat boek terecht, maar is wel nodig om te kunnen beginnen. Er is een heleboel omheen wat uiteindelijk helemaal niet erbij komt, maar wat toch nodig was. En als dat vol is, of als mijn hoofd vol is, dan weet ik van, ik sta het altijd nog wel even uit, ik moet nog even stofzuigen of de kattenbak verschonen. Maar dan moet ik beginnen en zit ik eraan vast. Als ik begin, dan weet ik van, nu kan ik 9 tot 10, 12 maanden vooruit. Ah, als de trein rijdt, dan rijdt hij. Dan rijdt hij, ja. En dan ben ik er elke dag mee bezig. En als er nou een boom op het spoor ligt, hoe haal je die eraf? Ja, dat weet je niet op dat moment. Er komen heel veel bomen kom je tegen. Dat is ook de bedoeling. Want het moet niet makkelijk zijn. Dus hoe meer bomen, hoe liever. Want des te spannender wordt het boek natuurlijk. Want dan moet je steeds weer een andere kant op gaan. Dus ik hou wel van Laat ik zo zeggen, ik wil mezelf niet vervelen. Want ik denk, als ik mezelf verveel, of als ik denk het wordt saai, dan verveel ik de lezer ook. Dus ik hou wel van boeken waar veel gebeurt en waar het klopt allemaal. Dat soort dingen. Maar een verhaal klopt natuurlijk niet zomaar vanzelf. Een boek schrijven is hard werken. Ja. En soms ook wel. En schrappen en teruggaan naar het begin. En daarom bedoel ik, het kan, uiteindelijk kan het begin zelfs veranderen. En figuren eruit gooien die erin zitten. Dat je denkt, wat doet die er nou weer in? En iemand kan zomaar in een verhaal opduiken die je eigenlijk helemaal niet kan gebruiken. Dan moet je hem weer terug. Moet je weer een paar bladzijden teruggaan om hem eruit te krijgen. Het is. Het leukste om niet te veel te weten en kijken wat je onderweg tegenkomt. Ik zeg wel eens, ik schrijf als een lezer. Dus een lezer weet ook niet wat er gaat gebeuren. En zo zit ik te schrijven. Wat gebeurt er nu? Oh, maar nu. Volgende hoofdstuk. Wat gaat hij daar doen? Ik weet het niet. Maar jij hebt dus nog nooit een writersblok gehad? Nee. Ik weet ook niet wat dat is. Als het niet lukt, dan stop ik gewoon. En dan ga ik een stuk gitaar spelen. Of ik ga even wandelen, moet je gewoon even iets anders gaan doen. Maar je moet niet gaan zitten denken, het lukt niet, je gaat even iets anders doen. Het scheelt zelfs als je van houding verandert, heb ik gemerkt. Want schrijven, ik zit natuurlijk achter mijn computer. Voor mijn computer. Ik weet nooit precies wat het is, voor of achter. Ik weet niet aan welke kant je gaat zitten. Ja, precies. Hè, dat, zodat ik het scherm zie. Die kant. Ja. Maar dan kun je op een bepaald moment niet weten hoe je verder moet. Maar ik heb ontdekt, ik had daar een bank staan. Als ik op die bank ga liggen in een andere houding, horizontaal, en even nadenk, dan komen er ineens hele andere beelden in me op. Alsof mijn hersenen even door elkaar geschud wordt door van houding te veranderen. Dat heeft allemaal al invloed. En dat doe je dan om en nabij van 9 uur 's avonds tot 2-3 uur 's nachts? Ja. En dan schrijven is niet aan één stuk door zitten schrijven. Het is vooral heel veel denken en krabbelen en gitaar spelen om allemaal door elkaar heen. Maar je bent 35 jaar getrouwd? Ja. Hoe hou je dat dan goed als je elke avond in je hol zit? Omdat we altijd zo geleefd hebben. Dus mijn vrouw die leeft ooit, ze heeft hetzelfde ritme als ik. Oh, dat is wel lekker. Ja. Die is ook altijd tot zo laat op en we gaan pas zo laat slapen. Gewoon het is gewoon hoe we leven. En als ik eenmaal met een boek bezig ben, dan ben ik er. Ik ben er niet elke avond zoveel uur mee bezig per se. Maar ik ben er wel elke avond mee bezig. Maar het kan ook zijn dat het soms maar een half uur is. Dus ik zit niet elke avond van 9 tot 4 uur 's nachts of 3 uur 's nachts. Vaak wel, maar ook vaak niet. Dat is het korter. Soms begin ik pas om 12 uur. Weet je wel? Of ik begin pas om 1 uur, heb ik ook wel eens. Dus dat is. Het is allemaal heel variabel. En je bent nu bijna bij de pensioensgerechtigde leeftijd? Al overheen, een eindje hoor. Oh, echt? Ja. Ik heb zo'n vervelende kriebelhoest. Mijn excuus. Het is ook heel vroeg op zondagochtend zo om. Ja, dat is ook om zo. Je stem te gebruiken. Ik ben ook nog niet helemaal los. Mm-hmm. Maar. Denk jij er dan ooit aan om het rustiger aan te doen? Of zijn er nog dromen dat je zegt, ja, we willen nog samen een jaar lang door de Himalaya lopen? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee. Nee, dit is wat ik doe. En het moet allemaal opgedroogd zijn in mijn hoofd dat ik niks meer weet te schrijven. Maar pensioengerechtigde leeftijd betekent voor mij niks. Het is gewoon af altijd. Ja, ja. Het is natuurlijk ook een sociaal construct. Maar heel veel mensen zijn wel bezig met wat ze daarna gaan doen. Maar... Ja, laat ik zo zeggen, bij mij is geen daarna. Dit is het. Want waarom zou ik iets anders gaan doen dan dit wat ik moet doen, wat ik al 40 jaar doe? Nee, dit is het. En wat geeft jou het meest voldoening in je werk? Want iets anders is dus ondenkbaar. Ja. En je bent er fantastisch in. Dank u. Ja, ja. Ik bedoel, je bent voor mij het opstapje geweest naar allemaal volwassen, grimmige verhalen. En daar ben ik je heel dankbaar voor. Graag gedaan. En met mij natuurlijk velen. Maar wat is het, kan je dat uitleggen? Wat het je meeste geluk geeft aan wat je doet? Ja, ik zou er geen rangorde van kunnen maken of zo. Het zijn eigenlijk een heleboel dingen. Het eerste is een idee, een goed idee van wauw, daar kan ik iets mee doen. Dan het schrijven. Dan het allerfijnste is als het boek af is. Als ik het niet meer hoef te schrijven, klaar. Dan het moment dat ik het boek voor het eerst in handen krijg met illustraties en alles tussendoor krijg. Die ook al, het zijn allemaal processen. Van oh, dit is leuk, mooie tekeningen. Misschien nog een beetje anders daar en daar. Dat ziet er mooi uit. En uiteindelijk. Ik leg wel eens aan kinderen uit. Het is mijn magie. Want eerst is er niets. Dan is er een idee in mijn hoofd. En dat is een soort vonk. Idee. Niemand kan het zien, het zit hier binnen. Dan ga ik schrijven. Uiteindelijk is dat idee gematerialiseerd in een voorwerp. Een boek wat ineens bestaat, wat je kunt vasthouden. Ik vind het magie. Iets van gaat van hier tot daar, dat moment. Dus dat zijn allemaal mooie momenten. Ook, en ik vind het geweldig dat zoveel kinderen er blij van worden. En het blijven lezen. En ik weet ook heel veel kinderen gelukkig van worden. Ik heb brieven gekregen van kinderen die me schrijven dat ik hun jeugd gered heb. Die hadden groeiden op in vreselijke omstandigheden. En zonder meester Kikker hadden ze het niet gered. Of zonder Dolfje. En ja, veel van dat soort brieven heb ik veel gekregen. Dus dat is ook heel mooi. En dan gebeuren er dingen. Er worden musicals van gemaakt. En er worden films van gemaakt. Ja, allemaal dingen die ik me nooit had kunnen voorstellen. De rechten van Dolfje zijn verkocht aan Amerika nu. Daar willen ze ook filmen of serie. Ik weet niet eens wat. Dat duurt altijd heel lang. Maar er gebeuren allemaal dingen die ik heel leuk vind. Die erbij komen. Maar het boek blijft het belangrijkste. Het boek is het ding. Dat is het ding wat uit mijn geest komt. Een soort kindje. En dan komen er dus illustraties bij, maar jij bent van huis uit ook illustrator. Ja. Is dat dan nog moeilijk om dat te navigeren? Nee, helemaal niet. Want als ik schrijf, heb ik een film in mijn hoofd. Dus ik zie het allemaal al voor me. Ik zou het niet zelf ook nog willen gaan tekenen, want ik heb het al gezien. En met name bij Dolfje, ik werk dus meer dan 25 jaar samen met Hugo van Loek, dus de Vlaamse illustrator van Dolfje, die vanaf het begin Dolfje gedaan heeft. En ik weet wat hij gaat maken. Wat ik daarbij wel doe vaak, is ik maak een schets voor het omslag. En die gaat dan naar Hugo en daar baseert hij de tekening op. Omdat tegenwoordig is het zo, al heel lang eigenlijk, dat een omslag van een boek moet er al zijn voordat het boek er is. Oh, waarom? Ja, dat heeft iets met aanbiedingen aan de boekhandel te maken, geloof ik. Dat is echt al jaren zo. Dus niemand weet waar het boek over gaat, wat erop moet komen, behalve ik. Dus dan maak ik een schets en Die werkt Hugo dan uit tot een veel mooiere tekening. Ah, oké. Okay. Oh, jullie zijn echt een hybride. Ja, hij weet zo goed wat het moet zijn. En hij heeft ook Dolfje is ook heel belangrijk voor hem. Wij zijn de twee vaders van Dolfje eigenlijk. En hoe gaat het met Dolfje? Als vader? Ik zie alleen maar dat het goed met hem gaat. Hij is dapperder dan nu was toen hij geen weerwolf was. En hij heeft tot nu toe alle avonturen overleeft. Ook dat hij heeft een geweldige monsterhaai bestreden die eigenlijk iets heel anders blijkt te zijn dan dat je zou denken. Net als in het laatste boek. Hij heeft opa Weerwolf, die leeft nog steeds. Die was ook bijna er niet meer, maar dat is gelukkig ook nog allemaal goed gekomen. Dat weet ik ook nooit van tevoren. Ik dacht laatst, die haalt het niet meer, opa Weerwolf, maar hij haalde het wel. Oh, gelukkig. Dus je ziet, soms gebeuren er dingen waarvan ik zelf niet weet hoe het zal aflopen. En heb jij ook iets te zeggen over de vertalingen? Want ik heb wel eens gelezen dat Dolfje Weerwolfje in het Spaans, wat ik een prachtige vondst vind, Jacobo Lobo. Jacobo Lobo, ja. Heet. Maar hoe gaat hij dan? Hoe heet hij dan in Amerika? Ik heb daar. Dat is nog niet helemaal zeker. Ik heb laatst heb ik in de producent geschreven. Ik zou hem gewoon Dolfje Weerwolfje noemen. Want ik denk dat die twee namen bij elkaar goed klinken. En dat vond hij eigenlijk een fantastisch idee. Hij zei, blijf de ideeën maar sturen. Dat wil niet zeggen dat het zeker is dat ik was. Want ik heb geen idee dat het zeker is dat het dat wordt. Even duidelijk praten van Loon. Want uiteindelijk, als zo'n film er is, daar krijg je een regisseur mee te maken. Nou, zoveel mensen, scriptschrijvers, noem maar op. Uiteindelijk heb ik er niks meer over te zeggen. Ik mag wel meedenken, ik krijg het script te lezen en zo. Maar op het moment dat ze het gaan maken, dat de regisseur aan het roer staat, dan ben je er buiten. Want de film wordt gemaakt door de regisseur. Maar ze staan wel open voor ideeën. In Engeland heet het niet Elfie. En dat vind ik eigenlijk toch. Elfie the Werewolf gaat gewoon over een weerwolf. Maar nee, het is niet voor niks Dolfje Weerwolfje. Dat klinkt net iets aardiger en liever en vriendelijker, ja, dan de weerwolf. Dus daar heb ik ook tegen Joe, de Amerikaanse producent, gezegd. Ik denk dat dit beter past bij zijn karakter als je hem werewolfie noemt. Want wolfie is ook een begrip wat in Amerika wel gebruikt wordt voor een wolfje. En de naam Dolph kennen ze niet. Maar hij zei, nou, we gebruiken een studio, hebben het gewoon over Dolphie. Dus in de wandelgangen. Ik zei, hou we zo. Verder heb ik niks te zeggen over vertaling, hoor. Of nee. Dat was je ook gevraagd. Want ja, het kan het niet. Nee, dat snap ik ook wel, ja. En Chinese, Japanse vertalingen in Oost-Europa. Er zijn er zoveel. Dus dat... ik kan alleen maar hopen dat ze goed vertaald zijn. Want ik kan die taal ook allemaal niet lezen. He, dus dat weet ik niet. Nee, maar ja, ik kan me wel voorstellen, zoals je zegt, dat je de vader bent van Dolfje Weerwolfje, ja. En van alle heel veel andere karakters. Dat het me soms dan moeilijk lijkt om hem of haar de wijde wereld in te laten. Ja, je moet wel het vertrouwen hebben dat ze het goed doen. Maar meestal is er een goede reden waarom ze het doen. In Spanje was ook een mevrouw, die was er zo dol op. Een speciale mevrouw die bij die uitgeverij zat. Dus die deed daar haar uiterste best voor. En dan weet je, nou, dat is mooi. Bij film ook, of Fuchsia bijvoorbeeld, is gemaakt door Johan. Hoe heet hij nou? Ben ik zijn naam kwijt? Van Costa en zo. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Soms heb je namen vallen uit mijn hoofd. Dan heb je nou, als je de pensioengerechtigde leeftijd voorbij bent, dan vallen namen uit jou. Ja, maar daarvoor ook hoor. Ik heb nog geen pensioengerechtigde leeftijd. Maar het is, kan me binnenzeilen, Nijhuis. Johan, ik had heel dat nieuwe huis in mijn hoofd. Johan Nijhuis. En Johan die las dat Fuchsia voor aan zijn dochtertje van 3 toen. En toen dacht hij, hier wil ik een film van maken. Want daar kan ik een mooie, kleurige, vrolijke kinderfilm van maken. Vind ik zo'n goede reden, dan doe je het echt vanuit je hart. Dus dat soort dingen is wel mooi. En vaak gebeuren ook vertalingen omdat mensen er iets in zien, iets in herkennen. En dat, dan willen ze ook het beste ervan maken. Mocht jij de radio net hebben aangezet, dit is Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman en tegenover mij zit bekroond kinderboekenschrijver Paul van Loon. Het derde deel van de Ravelijn-serie is net uitgekomen. Daar hebben we het net over gehad. Maar ik heb Paul ook gevraagd om cultuurtips. Ja, en als je Paul van Loon tegenover je hebt zitten, dan wil je natuurlijk meteen weten wat zijn favoriete boek is. Een van mijn favoriete boeken is Max en de Maxi-monsters van Maurice Sendak. En daar is ook een hele belangrijke reden voor. Ik zat op de kunstacademie, ik was in het tweede jaar, ik was 18... en ik had geen flauw idee van kinderboeken. Dat was helemaal verdwenen uit mijn blikveld. Want op de middelbare school dan kreeg je verplichte Nederlandse literatuur. Kinderboeken waren er toen sowieso veel minder, maar het was helemaal veel buiten mijn wereld. En Margriet Heijmans, dat was mijn lerares, een veel bekroonde illustratrice, gouden penselen gewonnen en zo. En Margriet die gaf kinderboekillustratie en die bracht met haar zus Annemie, wat ook een illustratrice was, ze hebben ook samen boeken gemaakt, die bracht op een dag een enorme stapel kinderboeken mee. En daartussen lag Max en de Maxi-monsters. En ik zag dat boek liggen en ik sloeg dat open en ik vond het zo'n ontzettend mooi boek, zo qua de tekeningen dan, hè? Gewoon zo geweldig getekend. En ik zag voor het eerst hoe mooi kinderboeken konden zijn. Dus ja, ik zeg altijd, Max en de Maxi Monsters heeft voor mij de deur geopend naar de wereld van de kinderboeken. Toen ging ik die ontdekken. Ik was daar nog verder niet zoveel mee bezig, maar dat boek wel, dat was geweldig. En er is ook een hele mooie film van gemaakt. In het Engels ook wel bekend als Where the Wild Things Are. Ja. Van die, ja, hele grote, ronde, maar tegelijkertijd ook knuffelbare poppen, eigenlijk. Ja, ja. Levende poppen. Gewoon de Maxi-monsters zijn gigantisch gemaakt. En er is een soort theateruitvoering geweest hier in het Amsterdamse Bos. Van de zomer las ik. Gebaseerd op dat boek ook. Heb ik niet gezien, maar ik had erover gelezen. Maar dat is alweer voorbij. Dat werd in het Amsterdamse Bos gespeeld. Uit 1963? Ja. Komt dit werk? En de schrijver die heeft de Pools-Joodse traditie, de verhalen daaruit verweven met het leven in een grote stad. Want hij komt uit New York. Ja. Wat uit jouw leven verweef je eigenlijk altijd in jouw boeken? Of is dat gaandeweg een beetje weggegaan? Omdat je natuurlijk ook zoveel hebt geschreven. Dat ook. Er zitten altijd wel dingen in. Achteraf weet ik het allemaal niet eens meer natuurlijk, inderdaad, omdat er zoveel is. Maar ik heb hele simpele dingen. In de Ravelijn 3 zit een doedelzakspeler op een schip. Adrianus, de doedelzakman. In mijn bandje zit Ad Grote, die speelt doedelzak. En stiekem is die op Atje gebaseerd. Ik heb in de Griezelbus 1 staat een verhaal aan het einde van... het verhaal van de schrijver heet dat. En daarin loopt de schrijver met zijn vriend Jack langs een spoorlijn. En dan schrikken ze ineens van een hoest in het donker. En het blijkt een koe te zijn. Ik liep met mijn vriend toen we destijds gingen wij wandelen 's avonds langs de sporen. En toen hoorde ik dat gehoest en het bleek een koe te zijn. Een enorme gestalte die daar stond aan de andere kant van de lijn. Van dat soort dingen gebeuren. Soms zijn het zinnetjes. Mijn vader die is in 2014 overleden. Die had Alzheimer. Ik weet nog, ik was op bezoek bij hem in het verzorgdehuis. En hij keek me aan zo, en hij zei tegen mij... Was jij niet dood? En ik zei, nee pa, ik was niet dood, want dan zat ik hier nou niet voor je. En ik denk dat hij het over een vriend van hem had... waarmee hij vroeger heel grote wandelingen maakte. En die was overleden. En ik denk dat hij ons door elkaar haalde. Maar ik vond dat zo'n apart zinnetje. Ik vind het bijna een mooie zin voor een poëziebundel. Ja, prachtig. Maar hij zit ook in het bloed van de laatste draak. Maar ik kan niet verklappen waar, dan verklap ik te veel over het verhaal. Maar dan zegt iemand tegen iemand anders, was jij niet dood? Ja. Dus er komen dingetjes, gewoon zinnetjes of gebeurtenissen komen zeker wel terug. Oh, dat vind ik wel heel mooi dat je dat vertelt. Want dat geeft inderdaad, ik heb het boek wel gelezen, maar dat geeft dan wel weer een hele nieuwe lading aan die scène. Ja. Maar als jouw vader is overleden aan Alzheimer, denk je er dan vaak aan of dat jou ook zou kunnen overkomen en hoe je daarmee omgaat? Nee. Ik ga ervan uit van, ik denk er helemaal niet aan. Want daar heb ik niks aan om daaraan te denken. Ik voel me goed, ik schrijf dus. Het is ook niet dat het verder in de familie zit. En hij was ook al 89. Dus hij heeft het gelukkig niet zo lang onder geleden. Ja, een maand of 9 uiteindelijk in dat verzorgingstehuis. Maar daar denk ik, nee, ik heb niet de angst daarvoor of zo. Dat doe ik niet aan. Heb je het moeten leren om zo erg in het hier en nu te zijn? En eigenlijk gewoon vrij angstloos in het leven te staan? Of ben je gewoon altijd zo geweest? Ik denk het. Nee, ik ga me geen zorgen maken over dingen waar ik me zinloos zorgen over moet maken. Want dat is eigenlijk zonde van je tijd. Ja, tuurlijk. Er valt ook geen spel tussen te krijgen. Maar nee. Het is makkelijker om het te zeggen dan om het te doen. Ja, misschien. Ja, ik weet het niet. Voor mij niet. Ik zit de meeste tijd over mijn verhalen na te denken. En daar heb ik, als ik over... Ik moet nou denken, ik heb dus dat ene boek in Maanrovers... waar opa Weerwolf dus bijna overlijdt. Hij gaat wel die kant op van een oude weerwolf die Alzheimer zou kunnen hebben. Alleen zal ik dat nooit zo benoemen, maar hij kan vergeetachtig worden. En daar was hij ook al een beetje vergeetachtig. Dus ik doe die dingen er wel in, maar meer dat ik ze gebruik dan dat ik me er zorgen over maak. Nou, het is wel een goede tip. Maak je zorgen, ga vooral schrijven. Ja, over leuke dingen. Het boek Max en de Maximonsters van Maurice Sendak. De aanstichter misschien wel van... Nou, ik kan je vertellen, ik ben pas heel later achtergekomen. Een jaar of 2 geleden pas. Toen dacht ik, wacht eens. Max, die begint in dat boek, hij trekt zijn wolvenpakje aan. En als je op die tekeningen kijkt, zie je dat Max draagt een wit wolvenpakje. En Dolfje Weerwolfje is een wit weerwolfje. Die link heb ik nooit gelegd zelf, maar achteraf denk ik... het zal wel iets ermee te maken hebben. Oh, wauw. Heb je eigenlijk ooit contact gehad of dat je Sendak een brief hebt geschreven? Nee. Want ik ontdekte hem. Leefde hij nog toen ik hem ontdekte? Want hij was natuurlijk al... Ja, hij leefde nog wel, denk ik. Maar ik heb nooit contact met hem gehad. Hey. Ik heb wel een ander favoriet boek van mij, maar dat is iets heel anders, was Paulus de Boskabouter. Vanwege die prachtige tekeningen van Jean de Lieu. Jan van Oort heet hij eigenlijk. En van Paul Bigel, de schrijver. En daar heb ik ook wel contact mee gehad. En Jean de Lieu heb ik wel een keer ontmoet. Toen hij al heel oud was. En ik had voor mijn eerste heilige communie kreeg ik namelijk van mijn tante Paulus en Wawa. Het was een boek in kleur over Paulus de Boskabouter, met die geweldige aquarel of illustratie die hij maakte. Dus dat heb ik nog steeds. En daar ben ik bij hem geweest voor iets anders. En toen had hij daar zijn handtekening in gezet. Hij zei, daar moet je heel zuinig op zijn, want ik heb het boek zelf niet eens. Dus ja. Dus dat is ook ingelijst? Of blader je er wel eens doorheen? Ja, ik blader er nog steeds wel eens doorheen om te kijken. Het is hartstikke mooi. Het is echt een kunstenaar, die man. Hij heeft echt prachtige boeken gemaakt. Dus dat staat, nee, het staat gewoon in de kast bij mijn andere boeken. Bij je andere zeldzame boeken? Ja. Bij een cultuur vraag ik altijd om een uitgebreide lijst in te vullen met dingen waar je hart sneller van gaat kloppen, dingen die wij allemaal moeten meemaken. En er is één formatie die meerdere malen is teruggekomen in je lijst, en dat zijn de Rolling Stones. Doe mij ook op, ja. Een grote Stones-fan met bijvoorbeeld de tentoonstelling die je hebt getipt, Rolling Stones Unzipped in het Groninger Museum, tot en met 21 januari te zien. Heb je al de tijd gevonden ook echt om er zelf heen te gaan? Ik moet binnenkort naar Groningen, dus ik hoop dat ik het dan ga zien. Ik heb wel het boek, er is ook een fantastisch boek van, waar je eigenlijk al kunt zien wat er allemaal is in die tentoonstelling. En dat is wel heel bijzonder, hoor. Het is van kleding tot gitaren, tot dagboekfragmenten. Noem maar op, alles. Veel instrumenten, maar ook pakken die ze dragen. Elke show dragen ze blijkbaar andere pakken. En ze hebben heel veel verschillende mooie gitaren natuurlijk. Ja, hartstikke interessant. Voor als je ervan houdt. Ben je opgegroeid met de Rolling Stones? Eigenlijk wel. Ze zijn er eigenlijk altijd geweest. Ik denk dat ze daarom. Daarom was ik ook heel benieuwd wat er nog gaat komen. Want ja, de Stones zijn er vanaf. Nou, ik geloof 1960 wel, of onderhand. Dus ze zijn er mijn hele leven geweest. Je hebt een boek dat heet De Zon, de Maan en de Rolling Stones. Dat was een uitspraak van Keith Richards. Die zijn er altijd geweest. En ze zijn er nog steeds. Er is ook net nieuwe muziek uitgekomen. Het album Hackney Diamonds. Dat heb jij ook getipt, Paul. Ja. En het nummer Angry is de weer zeer succesvolle en herkenbare single. Laten we een klein stukje luisteren. Leuk. Dat hebben ze weer fantastisch gedaan. Maar het had ook 20 jaar geleden uit kunnen komen. Ja, maar goed. Het is, kijk, de Stones zijn gitaren. En ik houd van gitaar. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En als je zo lang bestaat, dan ben je niet meer een gewone band. Dan ben je een soort instituut. Het is net, ik ben een keer, dat is heel iets anders, maar ik was met een vriend van mij naar Bob Dylan in Ahoy, geloof ik. En dat was Dylan zoals hij nu is, met een stem. Hij klinkt alsof hij een Muppet is. En mijn vriend zei, ik vond het toch niet goed, want hij zingt niet meer goed en het klonk niet als A Hard Rain's Gonna Fall, deed hij niet en zo. Maar eigenlijk, als je naar Dylan gaat kijken, dat is net zoiets als dat je naar de Nachtwacht gaat kijken. Dan kun je niet meer zeggen, het is mooi of lelijk. Het is gewoon een fenomeen, een ding. Het is een kunstwerk. En dat heb je bij deze artiesten, vind ik ook. Je kijkt naar een soort levend kunstwerk. En de kwalificaties, mooi of niet mooi, zijn helemaal niet van belang. Ze zijn er gewoon. Ze zijn een fenomeen, fenomenaal iets. En misschien ook een beetje thuiskomen voor jou? Op wat manier bedoel je? Nou, omdat ze al zo lang meegaan en omdat je... Ja. Nou ja, het is 18 jaar geduurd voordat ze weer iets gingen maken. Dat las ik laatst. Dus dat is wel heel lang. En ja, ze zijn er al... Ja, inderdaad, een soort thuiskomen. Ze zijn er altijd geweest. Ze moeten ook... Jij zegt net, dit had ook 12 jaar geleden gemaakt kunnen zijn... Maar dat moet ook. Ze moeten ook klinken als de Stones. Niet als een andere band die nieuw is. Nee, dat is ook waar. Dan zou het iets anders zijn. Heb je ze wel eens live gezien eigenlijk? Ja. Heb je eigenlijk tijd voor concerten? Of maak je voor de Rolling Stones een uitzondering? Nou, ik ben wel vaak naar concerten geweest, hoor. Zeker de Stones, Springsteen, ELO ben ik geweest. Metallica in Ziggo Dome. Maar de laatste tijd niet meer. Want ik denk op een gegeven moment... Ik heb het wel gezien. Ik kan net zo goed thuis zitten en schrijven, ondertussen muziek keihard opzetten dan, of zacht. Nee, wat dat is. Kan jij schrijven met muziek op? Altijd. Ik kan niet zonder. Dat had ik ook op middelbare school, als ik huiswerk maakte. Altijd radio aan. Oh, maar ook dus met vocalen? Ja. Dat interfereert niet met wat je op papier wil zetten? Nee, het verdwijnt bijna als ik bezig ben, maar het is net als de klok. Als het er niet is, hoor ik het wel dat het er niet is. Ik heb ook erg genoten van een andere tip op jouw lijst, namelijk de openbare kunst tip. Het draaiend huis op de Hasselrotonde in Tilburg van ja. John Kermeling. Ja. Kan je vertellen wat je daar zo bijzonder aan vindt? Nou, het bijzondere is dat als je naar Tilburg rijdt, dan kom je een huis tegen en dat staat telkens op een andere plek. Want het staat rond te draaien op een rotonde. En of het mooi of lelijk is, weet ik niet. Maar het bijzondere vind ik eraan dat er zoveel over gediscussieerd is, vooral in Tilburg blijkbaar, maar ook in de rest van Nederland, dat het een kunstvoorwerp is wat enorm veel aandacht aan kunst heeft gegeven daardoor. Er wordt enorm veel over gepraat. Het is ook apart, want s'nachts of 's avonds gaat het licht aan. Dus dan als je daar aankomt rijden in het donker, dan brandt daar een lichtje. Heeft haast iets gezelligs, toch? Nou, het is donker, maar het huis is een lichtje. Als je ervoor gaat staan, zie je dat het een leeg huis is met een kale trap en er staat helemaal niks in. Dus het is een ding waar je van alles van kunt denken. Je zou ook kunnen denken, misschien moeten ze er elke maand iemand anders in laten wonen. Dat zou je ook kunnen doen. Je zou van alles mee kunnen doen. Nou, het is ook gekraakt geweest. Het is gekraakt geweest, ja. Ja, dat klopt. Maar je zou er ook iets permanents, misschien wel iemand er elke maand, of je laat een kunstenaar erin wonen elke maand die iets maakt of zo. Het heeft veel mogelijkheden. Maar ik vind het gewoon een grappig ding. En het draait echt rond op die rotonde. Dus als je met je auto aankomt, dan staat hij daar. En kom je een half uur later, dan is hij verschoven. Dan staat hij op een andere plek. Apart. Ja, ik vind het ook heel geinig dat het. Mensen waren er ook boos over, hè? Ja, ja. Dat het een half miljoen euro heeft gekost en 10.000 euro per jaar kost om te onderhouden. Ja, maar als je vanuit cultuurstandpunt bekijkt, dan is het eigenlijk heel belangrijk voor de aandacht voor cultuur en voor kunst. Want er wordt over gepraat en er wordt heel veel over gepraat. En mensen zijn er voor of tegen, maakt niet uit wat. Het beweegt mensen. Dus dat is de functie van kunst ook, denk ik. Het draaiend huis op de Hasselrotonde in Tilburg van John Kermeling. Ik vind het zo leuk ook aan dit stukje is dat iedereen die dit nu hoort zal de eerstvolgende keer dat hij er langs rijdt aan jou denken, Paul. Ja, misschien moet ik op dat huis gaan zitten dan. Ja, precies. Of er een kaarsje aansteken. Ja. Ja, als je schrijft, heb je dan meestal kunstlicht aan? Of, ik heb de. Uiteraard komt. Ik heb zo'n scherm. En ik heb zo'n bureaulamp, zo'n groene, die ken je wel. Zo'n hele ouderwetse, die staat ernaast, dat is het. Dus ik heb een soort donkere ruimte om me heen. En daar zit ik in een licht holletje te schrijven. Ja, een heerlijk beeld. Ja, misschien kan je een keer een stukje schrijven in het draaiende huis. Ja. Het kwam al even ter sprake. Meester Kikker, een fantastisch boek van jouw hand. Er is ook een film van gemaakt met Jeroen Spitsenberger en Georgina Verbaan. Is ook nog steeds te zien op NPO Start. Ontzettend goede film. Ja, is mooi gemaakt. Ja, heel erg. En er komt ook een musical van. Of eigenlijk, die is er. Die is nu net van start. Mm. En die is tot half maart te zien in verschillende theaters door het hele land. Meester Kikker, van De Grote Haai. Ja. De Grote Haai is Mark Haaienma. De voorzitter van het musicalgezelschap. Ja, die bedenkt. En Mark doet heel veel met poppen op tv ook. En kunst, hij schrijft voor Herman van Veen. Het is een duizendpoot. Maakt prachtige dingen. Ben jij dan ook tot op een bepaalde hoogte betrokken bij dat proces? Want ik zag ook de decorstukken dat ik dacht, wauw. Daar ben ik niet bij betrokken. Gewoon, want daar heb ik niet eens tijd voor. Want ik ben dan altijd met een boek bezig. Maar ik krijg ook wel weer te horen de plannen die Mark heeft. Een van de dingen die hij vroeg, vind je het goed als de directeur, als ik daar een vrouw van maak? Want dan hebben we andere mogelijkheden in het verhaal. Stork heet directeur. Ik dacht, oké, is goed. Klinkt wel leuk dat je er een andere wending aan wil geven voor die musical. Oké, dus ik vind het wel leuk, daar word ik zelf ook verrast. Ik heb er alleen nog maar foto's van gezien en het ziet echt geweldig uit. Met enorme pruiken die heel apart eruit zien. Want die zijn van een bepaald spul gemaakt wat een moeder daar heeft uitgevonden ooit. En dat is inmiddels een bedrijf geworden. Wat over de hele wereld die speciale pruikjes, speciaal haar wat zij maakt. Oh, wauw. Ja, want het ziet eruit als een soort schuim gecombineerd met papier-maché. Ja, zoiets is het ook. Zij heeft een of ander concept gevonden, iets bedacht. En dat werkt fantastisch. Het ziet er heel grappig uit, van die hele grote haarstukken. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet er nog naartoe zelf. Ja, ik ook. Ja, moet je doen. Ja, mijn kind is helaas nog geen 5. Dus dan... Of denk je dat het wel kan? Wordt het te spannend? Ja, ik denk dat... Vier, dan is te jong. Dat zou ik niet doen. Ik denk niet dat... Ja, ze is 2. Oh, dan zou ik het helemaal niet doen. Nee, oké. Okay. Ja, nee, ik ben een ambitieus type. Je hoort nog geen 5, maar ze is 2. Ja. De meeste kikker, de musical, draait dus tot half maart in het hele land. Wat we ook niet mogen missen is de Comic-Con in Utrecht. 18 en 19 november. Jij gaat er ook heen om te signeren. Ja. En dat gebeurt niet zo vaak, hè? Nee, beperkt aantal keer, maar de Comic-Con wel. Ik ben degene die het vaakst op de Comic-Con geweest is, denk ik, van alle gasten. En dat is heel leuk. Het leuke voor mij is, de eerste keer dat ik kwam, dat ik zag dat er zoveel volwassenen in de rij komen staan als ik daar zit te signeren. Normaal signeer ik voor kinderen. Comic-Con is een gebeuren vooral voor volwassenen. Dus ik ga daar zitten en er staat een rij lezers van vroeger. Mensen van tussen de 20 en de 40 staan daar. En dat zijn ook leuke verhalen die ik dan te horen krijg. Dat ze vroeger dus Dolfje gelezen hebben. Mr. Kikker, de Griezelbus, van die boeken bestaan al zo lang. En dat is ondertussen om me heen zie je al die verklede mensen. En je ziet de meest fantastische creaties. Ik zit daar met de Griezelbus, die staat erbij. Want die bestaat echt. En ik zit daar gewoon 2 dagen te signeren. Want de Comic-Con, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het is eigenlijk een stripboekenbeurs. Het is begonnen als een soort stripboekenbeurs vanwege dat comic, maar het is veel groter. Het is in de jaarbeurshal in Utrecht. Er komen in 2 dagen tijd 50.000 bezoekers. Het is echt gigantisch druk en wordt gigantisch bezocht. Wat ze doen is, ze hebben heel veel acteurs uit fantasyfilms die daar komen. Een van degenen die nu komt is Frodo uit de Lord of the Rings. Hoe heet die ook weer, die jongen? Is dat Elijah Wood? Ja, het is een van de gasten. Die zitten daar dus allemaal. Heel veel acteurs zijn er. En daar kun je mee handtekening van, kun je mee op de foto. Verder zijn er cosplay-voorstellingen van cosplayers. De cosplayers zijn mensen die zelf een bepaald kostuum maken of in iemand uit een film nadoen, hoe dan ook. Die maken echt prachtige kostuums. Ze zijn heel professioneel ook. En soms hebben ze de auto uit Back to the Future. Ze hebben van die figuren uit Star Wars die rondlopen. Van alles wat er maar is. Uit modernere fantasy series. Het is hartstikke leuk om te zien. Het is één groot verkleedfeest eigenlijk, zou je kunnen denken. Maar dus voor volwassenen? Voor volwassenen. Maar er komen nu ook wel steeds meer kinderen de laatste tijd. Dus er komen langzaam meer kindervermaak komt er ook bij. Ook wat boeken betreft, maar ook wat voorstellingjes betreft. Dus het is aan het uitbreiden en het wordt er steeds groter. En het is als je niks te doen hebt, dan ik zou erheen gaan. Het is heel leuk. Kan zijn dat het wel snel uitverkocht is. Want het is meestal wel heel, heel gauw dat gebeurt. En trek je mooiste fantasypak aan. Ja, het kan zo gek niet zijn. Niemand lacht je uit. Je kunt alles aandoen wat je wil. Dat is ook het leuke. Iedereen heeft daar respect voor elkaar. Ze houden allemaal... elkaar in ere. En dat is wel, ik denk dat daarom ook zoveel mensen zich daar thuis voelen, die zich in de rest van de wereld een beetje buitengesloten voelen, of omdat ze zich anders voelen. En bij Comic-Con kan iedereen zichzelf zijn. Dus het is leuk. En ik zit daar dan in mijn boeken te signeren. En iedereen verkleed. Jij komt ook uit het zuiden des lands. Verkleed jij je ook wel eens voor carnaval bijvoorbeeld? En als wie ga je dan? Nee. Dus ik ga dus ook niet als iemand. Nee? Nee, ik ben geen carnavalsvierder. En hoe draai jij het ventiel dan wel eens los? Want soms moet dat toch eventjes. Is dat dan gitaarspelen met je band? Of is dat hardlopen? Ja, ook. Dat. Ik doe alleen maar leuke dingen. Dus ik hoef geen ventiel los te draaien. Met mijn kinderboekenbandje treed ik een aantal keer per jaar op. Dat is ook leuk, want schrijven is op zich een solitair vak. Dat doe je in je eentje. En met zo'n bandje speel je met z'n vieren. Dus dat is al een leuke afwisseling. En verder, ik, ik doe leuke dingen. Er gebeuren leuke dingen. Ik houd van boeken, ik houd van tekenen. Dus, en dat zit allemaal verweven. Ik houd van muziek. En alle dingen die ik doe, zit dat samengebundeld. En dan heb je tussendoor ook nog eens tijd om zo nu en dan een documentaire te kijken. Ja. Ook weer een fantastische muziekdocu. Once We Were Brothers, over The Band, de legendarische rockformatie. Die begon als begeleidingsgroep van Ronnie Hawkins. Nou, en onze vriend Bob Dylan, we hadden het al eventjes over hem. Ja. En het is dan vanuit het perspectief van de gitarist. Oh, Robbie Robertson. Ja. Ja, laten we een klein stukje van The Band luisteren. Dit is The Wait. Fantastisch liedje. Ja. Geweldige documentaire ook. Overigens heet de documentaire Once Were Brothers. Oh, sorry. Die we zit er niet in. Dat dacht ik eerst ook. Het heet echt Once Were Brothers. En het is ook een lied van Robbie Robertson wat zo heet. En wat fijn. Ja, ik vroeg aan het begin van het programma, corrigeer me vooral. Ik ben blij dat is gebeurd. De documentaire is nog altijd te zien op Tweedok. Ja. Waarom heeft het op jou zoveel indruk gemaakt? Nou, omdat het ontzettend mooi beschrijft hoe het is om een band te zijn, en dan nog wel de band die de band heeft, alsof er de enige band in de wereld is bijna. Maar hij vertelt heel mooi hoe het ontstaan is. En dat het bijzondere van een band is dat je een aantal figuren bij elkaar hebt en op de een of andere manier klikken die in elkaar, valt het in elkaar en kunnen ze samen iets creëren wat groter is dan dat ze allemaal apart iets gemaakt zouden hebben. Het past zo goed bij elkaar en dat zie je bij deze. Bij deze band, ze hadden drie fantastische zangers. Nou, dat komt bijna nooit voor in een band. Maar ze konden allemaal solo zingen en geweldig ook. En samen klonken ze nog mooier. En je ziet ook, als je zo lang bij elkaar bent, dat het is gewoon het leven. Sommigen vallen af, sommigen raken aan de drugs. Er gaat iemand dood. Het is het leven weerspiegeld in één band. Dat vond ik het mooie van die documentaire. Once We're Brothers, de band, te zien op Tweedok. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van een uur cultuur. Wil je het hele uur terugluisteren en de tips van Paul van Loon nog eens nalezen? Dat kan via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Ik zou zeggen, een hele prachtige en misschien wel griezelige zondag. Wie weet. Dankjewel, Paul van Loon. Graag gedaan. En veel plezier met de vroege vogels. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op! Zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket. Dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar